bu zawjiha sang jëkkeeram je walaw tazawajat ak donte si waton moy amat na jenen jëkkeer da wax ni jigen bu jëkkeeram faato amna sañ sañup te makoy sang donte sax jëkkeer ji da faatu fekk mo mu tollu won digënte mu daldi am doom ñu daldi wax ne kon bimu amé doom rek idam jeexna téwul bu né may sang sa jëkkeer ji faatu ñu ne ko sañ nga ko kenn duko sañu xëccu ak mom waye lim ne nak donte amaton na jëkkeer bu fekké ba jëkkeeram faato laata ñukoy sang mom da am doom mom jigen ñu da koy mayat jëne jëkkeer kon da nañu sip mu sang jëkkeeram jojé lool nak waxan na la ko ci bam tollo ci buntu boba watax sara bi ne walaw tazawajat ghayruhu lakin mahal karahati wa taqaddama lil musannif wal ahab nafyuhu in tazawajat ghayrah wala yanqulu tutahal al hitqu gorega li iddati al hurrati jëm ci idday gor su jigen fekkone jeber mi jambu jigen dafa don iddaw bu mu iddaw nak far ñu gorel ko buñ ko wax ne ko legi da ngay bayyi idday jam te dem ci day gor dedet bu fekke fassena won yari lab lay don budé koy gis dedet budé jëkërama faatu won patay kon yari wër ak gërom fa lay don patay rek way duñ ko wax né ko da ngay bayyi nak idday jaam té dem ci idday gor ndax goré gi nga goré ci bir idday ji xana ben rek de mo ci mata sétlu moy bu fekkon dañ ko fassé fassem payli mu nek ci idday fasay payli goge jeukeram daldi faatu su baba re kon xam nga day bayyi iddaw yu fasé ga ñew ci idday faatu su baba nak idday gor lay iddaw waye du iddaw idday jeber motax sala bina la wa amma law mata zawjuha ba'da itqiha wa hiya fi 'iddati talaqin rajhiyin fa innaha tantaqilu لعدة الحرة حدة وفاة ولا موت زوج ذمية تجاغي نفاتك جكري أب ذمية بجيجين أسلمت كوك توبنا بفكونا جيجين جنك يهودية أنا منك دين يهود بانسران دفرون سيك جكرم جو خمنا نمام لمل di ab yeufar ganaba nak mom ci bopam mool beuti ko tuup mom jigen ji ñu ne ko kon da ngay laablo doora wuti jëkëri julit far jëkërem jojé doon yeufar faatu duñ ko wax ne ko da ngay bayyi laablu gi te def idday ku jëkërem faatu dedet am jëkërem yeufar dong la won tuubuto mom dedet kon day wé ci lablu gam don lablu rek waye kèn duko wax né bayil lablu ga té ñew ci idday faatu falatan taqilu hanil istibra'i li hiddati liwafati li annaha fi hukmil ba'ini wa radduha lahu in aslama fihi tarhibun lahu fil islam rek fa in aslama fihi thumma mata intaqalat li iddati liwafati li annahu ahaqqu biha bu fekkon né bobé muy lablu nak jëkërëm dawal bëtiku tuup né mom lo xane kon dégam lablu gi jéxagut kon jëkërëm ji moko gëna yeyo kon jëkërëm jojé bool bëtiku won faatu dañuy wax jigen ji né ko kon kat légui iddawul idday faatu wa in aqarra ndem saxalna mom jëkër ja bi talaqin ci am passé mutaqaddim mi aji jitu ista nafat kon musos mom jigen ji al iddata iddaja min iqrarihi tambale ci bisub saxaluk jeuker ji bu ne sa soxna si fasewon nako ci dat sangam niki nu tollu ci wéru rajab muy ndey koor mu ne fasewon na sa soxna ca tam xarit wa waye lolou da ko wax rek waye amul ay séré kon yoon day japp ne ndega wax na passé mi amna waye tay tay lañuy japp ne ci la passé mi amé kon soxnam sosé day japp idda te tambalé ko ci bis bobé su ko défé nak wala mérisha gor gi kat doon mu soxna sa inin qadar dem idda ja warna jeex ala da'waahu ci kaw wotem ga manam nak du soxna sa faato ci bir idda ja tan setne ni jëkke ji waxe mom kuko set ak leg idda ja waron na jeex kon du nangu jëkkeer ji don ko wa warisatu te jigen ci don ko fiha ci bir idda ja jigen ji nak mom idda ji ko yonne ko tambali ko tay li fek muy jeex ndegam passé mi passé mpay rek la won mom bu fi jëkërëm joju faato rek jigen dina ko don lumay jigen ji ne waxna deug de tam xarit wowe mu wax de ci la ma fassé won kon day mom bu jëkër ji faato itam duñ ko may mu don ko ndax lolé mu deugal ne dal di wax ci la ma fassé won motax sarabina la wa in kana at-talaq allazi aqarra bihi rajhiyan wa mata az-zawju fi al-iddati al-musta'nafati warisatuhu az-zawjatu waye nak in kana at-talaq rajhiyan wa lam tusaddiqhu fi isnad at-talaq liz-zamani al-mutaqaddim allazi qadat al-iddatu fihi fa in saddaqathu fala tarisu aydan muaqadatan laha bi iqrariha limu ci tek nak ne illa an tashhada ndare bu dafa séré bayinatun ay séré la ho ñeel jëkër ji moy bi jëkër ji ne ci jamono sangam day fassé won na sa soxna si amna séré ni waxna deug de ñun day séré na ne boba la fassé won niki bi netam xarit amna séré yu séré ne tam xarit la fassé won su boba kon dañu tambalé idda ji ci tam xarit wa nga xamné kon bu waré jeex rek jeexna tayit kenn ci ñoom ñaar du doona sama rom ndegam idda ji jeexna wa tax dafa bëgg wax illa an tashhada bayinatun li zawji bit talaqi as-sabiq allazi aqarra bih kon fala tastanifu al-iddata min iqrarihi batay wala tarisuhu inin qadat al-iddatu min yawmi at-talaqi bu xasse am ay séré yu séré dat bi nga xamne ci la jëkër ci fassé won rek dat boba ci lañuy tambalé idda ji kon jigen ji du tambali idda ji yes dedet tayit bu idda ja waré jeex mom jigen ji du donati jëkërëm jojé tax no ngi sukkandiko rek ci wax yu séré tambalé datu idda ji ci dat bañ wax wal maridu kasahihi inda qiyamil bayyinati فإذا لم تكن للمريض بينة ورثته أبدا إن مات من ذلك المرض بو فكي جكر جي بوبا دا تاوات دالي واخني سا سخنا سي فاسي وان ناكو سي دات سانغام كوي داني شير رك بو فكي ني امناي شير موم داني سوكانديكو شير دات باني واخ رك نيوم شير ني تامبالي جا بو فكي نك اموت اي شير نك ñu japp ne kon da fassé ci bir tawat nga xam lu yag yag mom bu faato ci tawat jojé rek faawu soxna ci don ko don ci sax soxna sey won na fi am fi ay jëkëri jëkëritam mom la borom téré bi di la teunkal na la wa hasilu ma fi hadhihi al mas'alati anna ash-shakhs idha aqarra bi talaqin mutaqaddimin imma an yuqirra bihi fi halati sihhati أو في حال المرض وفي كل إما أن تكون له بينة تشهد له بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال وإما أن ينكر وقوع الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان كن فجملة الأحوال ست bokay takal ngay wax ne ki nga xamne mom da wax ne fassé won na jamono sangam boko déssé bam koy wax ben mu tollu ci wër ba mu tollu ci tawat dum ci man don ci ñom ñaar itam ben ma am ay séré yu ko sérel ni waxna deug de ci dat bobé day ci fassé won na ca babok séré yoy baña am kon xam nga lolu yent mbir la wala bok mom jëkkeer ji mu ne man day fassé wu ma won ba nopi am ay séré yu séré ni a kay fassé won na lolu tam xam nga ne man na am passé gogé séré yu séré tam mom mu koy wéddi mu amé won ci jamono wër waye man na amé won tam ci jamono tawat kon lolu xam nga yaari mbir la boko bolé yent mbir ye kon mu juroom ben mbir famata shahidatil bayyinatu lahu aw alayhi bi anna at-talaq waqa'a fi sihhati kana waqta ada'i ash-shahadati sahihan aw maridan fal 'iddatu min yawmi ar-raqatil bayyinatu wa tarithuhu fi tilka al-'iddati in kana at-talaq rajhiyan aw sartlaji wa illa fala miratha laha li'annahu wa in kana iqraruhu fi al-marad aw inkaruhu fihi lakin al-bayyinata asnadat at-talaq lis-sihhati kun fal 'iddatu min yawmi ar-raqat 'ala ar-rajih wa amma in aqarra wa la bayyinata lah fa in kana maridan fal 'iddatu min yawmi al-iqrari wa tarithuhu fi al-'iddati wa ba'daha wa law kana at-talaq ba'inan wa in kana sahihan warithathu fi al-'iddati al-musta'nafati in kana at-talaq rajhiyan wa la yarithuha idhan qadat 'ala da'wahu wa kullu hadha ma lam tusaddiqhu az-zawjatu 'ala da'wahu wa illa fala tawarutha baynahuma haythun qadat al-'iddatu 'ala da'wahu wa la yarji'u du delu mom ci kerja difa yu soxna sa bima ci la nga xamne an faqad dundile won nako al-mutallaqatu kanyu fasé bu goor gi fasé soxnam fasé mo xamné fasé mu facc la amul fayli waye yegal ko ne ko fasé na la soxna sewi nak di jël dundu ba ci alali jëkër ja kon gannaaw ba bu ko yegalé ne ko fasé won na la ci dat sangam donte amné séré itam yu séré ne dat sangam bobé ci la fasé won tutax mu mëna fayu soxna sa lam doon dundé ci alalam ndax mom bam ko fassé moko war na yegal ne ko fassé na la ko défé kon soxna ci baye alalam waye yegaluko ko ba légui nak bu bëkk ko fayu nako dat sangam la la fassé won té boba légui dang may fay li nga daan dundé ci sama alal loolu yoon du ko nangu kon kay légui lum fi lepp sax dundé ba mu jëlé ko ci alali bop dundé sax dang koy dello tax mëna waye xaramu dana fay mom jëkkeer ji ma la nga xamne tasallafat lepp nako lam jotta lepp sax mom jëkkeer ji moko wara fay muy waye xaramu azawju li zawjati hiwada ma tasallafat wa anfaqathu ala nafsiha ba'da talaqiha wa qabla i'lamiha bi khilafil mutawaffa ci wutek jigen ju ñu faat jëkkeer han ha walis ko wal warisi ak aji don da wax ni nak bu fekkone ni jigen jeukeram da faatu te yegul ni jeuker ja faatuna bu wey nak di dundé ci alali jeuker ja koku kat bis bañ ko yegé dañ koy wax ne ko boba ak légui lo jotta dund rek dañ koy bolé ci sa wal bindé mirage su ko défé lo wara jox way don ni ci dess nga jox len ko batay aji doon ji mu wax moy bu fekkone tay nit da fek alali ndayam ba alali bayam ba alali mbokam ko xam dal ci yoon war na ko doon mudi ca jeufandiku teegul ne koka fatuna gannaaw bu yegge ni fatuna ngi wax ne ko boba legi lepp lo ci jeufandiku won rek sawal rek nga ca mom waye ñu ko sekkal da nga leen wara dello seen wal ci gattal mal nga ne soxna se nga xamne jeukeram da faatu won te yegutone ni jeukeram faatuna muy dundé ca alalam ak aji doon ji nga xamne da yegutone ne ki muy jëfëndiko alalam kat faatuna bu doon jëfëndiko ci alalam gannaaw ndike te yo bo fekk na ko faatu xam nga bu dé soxna ci amna wal ci lolé mu jotté jëfëndiko bude aju doon jitam amna wal ci lolé mu jotta jëfëndiko ku ci nek nak ñinga xeqalon rek sañ nañ la taxaw ne la jox ma sa wal wa inishturiyat dem jëndef na mu'taddatu talaqin aji iddawi fasé fartafaat te yëkëtiku haydatuha mbeuregam ma halat kon mu dagan ci kako jënd in madat dem weyna sanatun at li talaq ñeel passema manam tambale ca passema wa thalathatun ak yett weer li shira ñeel jënd ga moy tambale ca jënd ga dem weyna sanatun at li talaq ñeel passema manam tambale ca passema wa thalathatun ak yett weer li shira ñeel jënd ga moy tambale ca jënd ga da wax ne jigen jo xamne jeber la bu amone jeuker ja fasé ko mu nek kon ci iddawuy fasé far am ku ñew jënd ko kon xam nga jënd ga ak lablu lay waral da fekk na mom mu nek ci iddawuy fasé kon dañuy sét bu fekké dana gis dérèt bu gisé dérèt am yaari lab rek kon yaari lab ya dañ koy momalé idday fasé ga bu ko défé mu yobalé lablu gañ ko waran lablu ci jënd ga bu fekkon tam mu am genn lab da ci dal wat genen mu yar batay mu doy sekk momi ko jënd daldi mëna joté ak mom bu fekké bimu ko jënd da fekk mu am yari lab nak kon da ci doli genn rek mu nekkul lablu mu daldi bax batay mu dagan ci mom kon lolu modi atem bu fekkene dana la gis deret te gis ko nam ko wara gisse li wax nak moy atep bu fekke dafa gisul deret koku dañuy set bu fekke ñak ga gis deret ak nampal rek moko waral wala day am deret jangoro waye man na xamé de jangoro ja ak jërul jangoro yo yar mom jappal ne faaw yari lap lay wara am doora mana dagan ci koke ko jënd atti bi mu joxe nak moy bu fekke ne ñak gamuy ñaka gis deret jojo tawat moko waral wala xamuñu ben sabab bu ko waral wala mu amé deret jangoro jo xamne mënu ko xajalé koku nak da wax ne dañuy xéet bañ ko fassé bam am at mu nek iddaja lool nak waxin rek la way dañu djublu djuroom yent wer ya moy nek ak lablu yett wer ya nek hidda lool kon moy at mi nga xamne mom la momale passema mu ne nak mu dool ci yett wer mu don lablu jënd ga nga xamne mo fekk ci fasé ga nga xamne kon buñ ko jëndé ta fekk ak ségul juroom yent wër kon loolu ci deug deug wërta tuddu idda ak lablu la wara tuddu niki bañ koy jënd fekk na bañ ko fassé ak légui am yent wër ba juroom ben ba juroom ñaar ba juroom ñatt jappal ni yoy yépp tay dem rek ba ag ci at yam ci bu amé at rek mom dal dagan ci ka nga xamne moko jënd su fekke nak biñ koy jënd fekk na ma am juroom yent wër nak fofu nak man na dem mom ba am at ak yett wër yim wax ndax bu de juroom yent wër kesse ci bañ koy jënd fofu la tollu da ci yok yett wër mu dal di nek fukki wër ak yar te modi at bu fekke bañ koy jënd fekk na mu am fukki wer ana bañ ko fassé légui mat fukki wer kon batay da cey tek yett wer yi jënd gi nga xam jënd gi ko waral kon mu nek at ak ben wer bu fekke bañ koy jënd da fekk mu am fukki wer ak ben kon da cey tek yett wer mu daldi nek at ak yaari wer bu fekke bañ koy jënd nak fekk na mu am fukki wër ak yar mi at mu mat nak su baba fofu lay téggé yett wër mu dal di nek at mu mat sekk ak yett wër fofu dong lay maté at mu mat sekk ak yett wër mom la sara bi waxna fahasiluhu annaha tahillu bi aqsal ajalayni fa in ishtariyat ba'da tis'ati ashhurin min talaqiha halat bi mudi sanatin min yawmi talaqi wa ba'da hasharati ashhurin fa bi mudi sanatin wa shahrin wa ba'da ahada hashara shahran fa bi mudi sanatin wa shahrayn min yawmi talaqi wa ba'da sanatin fa bi thalathati ashhurin ba'da shira'i wa amma man ta'akhkhara haydaha liradahin فلا تحل إلا بقرأين فإن كانت لا تحيض ليأس أو رقم فعدتها ثلاثة أشهر كاستبرائها لين دون واخ لغي موم لا صرا بلدي واخنا لكن السنة التي من يوم الطلاق تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة أشهر منها عدة batay muy jokk leral ne wa'lam anna qawla al-musannif wa in ishtariyat mu'taddatun ila akhirih yusawwaru bima idha ishtariyat ba'da tis'ati ashhurin aw hasharatin aw ahada hashar wa amma idha ishtariyat ba'da arba'ati ashhurin aw khamsatin aw sittatin aw sab'atin aw thamaniyatin fala yuqalu innaha ishtariyat mu'taddatan بل يقال إنها اشتريت مستبرأة وإن كانت تمكث سنة في هذه الصور كلها من يوم الطلاق أو معتدة ولا نجند أجي إدو من وفاة تكفاتو فأقصى الأجلين كن دي جنجاسري ناري أبيا أبجبير برون إدو iddawi jeukeram faatu lata iddajay jeex am kuko jënd kon lablu jënd fekk ci na idday faatu te idday faatu mom da wara don yaari wër ak juroomi fan ak lablo wara nek gis deret ben yoon dagam koy gis deret la su baba nak kon neena day xet yoy yar num ci jëk jot xaaral la ci dess bu mu ñew mana bu ñëkke ci dérèt té amagul yaari wër ak juroomi fan néwé ba am yaari wër ak juroomi fan bu féké né ñëk na am yaari wër ak juroomi fan té gisul dérèt joju mu daldi xaar ba gis dérèt xamné kon dal mom lum ci ñëk jël rek xaar la ca dess ba maxi wa tarakat bayina al mutawaffa jigen juñu faat jëkër han ha walis ko faqat dong tax mu ne faqat da ci bëgg génné ko xam day idawi fasé rek wa in saghurat ak donte ndawé won na walaw kitabiyatan ak donte ko juk téré la wa mafqudan ak donte ko ñu ñak la sawju ha jëkërëm ja warna bayyi nak at-tazayyuna waje bil masbuhi ci luñu soup walaw add kana ak donte day aji tik wala bok day aji xoon ad kan dal moy couleur bo xamne da xongu ba nopi jëm ci am ñuul wa jublu ay ahmara ma'ilan ila sawadi in wujida dem amesna khayru holul mom da bëgg wax birum tenj moy ñaawlu ki nga xamne moy iddawu budé idday faatu nga xamne jëkërëm dafa genn aduna dañu bëgg mu sam ormay jëkërëm ji genn aduna ba lepp li wacc tayu aduna mu sori ko dafa tambalé nak ci yéré yamuy sol mu né du saña sol luñu soup donte ciub ko sax da xawa xongu jëm ci ñoon du ko saña sol mu né nak tenji gogu nak dañ koy sant mak sant ko goné mo xam jëkër je wéton nak mom mo xam jëkër je wéton nak mom ndax idawi faatu mom duñ ko tak ci ak wéet wet ak ñak wet ñoo ci yamo tayit edda ci day and ak ñaawlu gogule tayitam bu fekkone dafa nekkon ci diine yehud ba nasra nit ab julit ba ko yoron mom faatu du teñu sakku ci mom mu teñju bu fekkone sax jeukeram da reer moy da jek jek dem bu yon deme ba ne ko legi man nga idaw faatu su bobay momit day teñjale manam day ñaawlu walé xamuñu sax ci rek deug jeuker ja faatu nam dir waye ndegam yon atté na lol ne ko idaw yu ku jeukeram faatu rek kon momitam day ñaawlu walé bu fekké né mom na yéri ciub yoy rek la am amul yenen kon sewo mu sol ko waye su ko mané jaay sax nak jënd yenen yo xamni nekkul yuñ suub ba diko wajé kon da koy jaay jënd yenen yoyé ndax man ko tenje innal aswad andare aji ñul kuk manam bu fekke ciub ga da ñul kuk mom te mom jigen te koy sol nekkut ku wex tal kon man nako sol te fek muy tenje ciub gu ñul dal mom amna jamono yo xamne mom dañ ko daan def mandragam nakar ko amutis diko sol kon nak kuy tenje sol ko wañewul dara waye nak buñ ko defé wajj tay ci bëreb boba ba jigen joji ci bopum nek ku wex tal nga xamne bu solé lu ñuul day nek tar ci mom kon du mëna sol ciub gu ñuul tax mëna fa yejjo su lubsuho li khayrin nas ci hatil bayadi wa khayri qawmin huwa zinatuhum wat tahalliya ak takayoga manam kuy tenji lepp lu ñuy takayo mo xam ab lam la mo xam jaaro nopp la mo xam li wax tekkal mo muy lami tank la wala jaaru baram lepp luñ ci waji yep da koy daldi baye wat tatayyub ak gattu wa amaluhu ak liggeyam wat tajra ak yahantu fihi ci gattu ga batay lepp lo xam nañ koy gatto muy lu neex xet du ko meuna xéño du meuna nek di ci liggey sax niki diko defar du ko meuna jaay sax muy marchandise mu muy jaay lañi bañ nak moy mom ci bopam diko jaay waye am keneen ko koy jaayal mom wañiwul dara bu fekke dafa laalan lat ko lañ nak jëk jëkëram di faatu kon bu jëkër ji faato na dal di dindi lat ko lañ jojé faqala ibn rusd yajibu alayha nazhuhu wa ghasluhu kama idha ahramat wa tazayyuna ak wacc yaramam li wessu legi moy cholga ak xeti takay nga wessu lat ko lañ mu ñew nak ci jëmmi na taxal yaram wi ci bopam la jublu ci at-tazayyun te moy toiletu do bëgg wax wa tarakat at-tazayyuna fi badaniha yaram wi tam lepp lu koy na taxal rek da koy sori du ko def fala tam tashitu du jarto bi hinain ci fuddan aw katamin wala turumbal day lu ñuy soobé kawar lo xamne du ko ñuulal sax waye dess nakoy def ci kawar mune nak kawar gi du ko ñuulal du ko xongal du ko defal du ci def dal genn soppi go xamne wajj taale doon ci kawar ga yaram itam nonu du ci def dara lu ñuul wajj taay bi khilaf nahwi zayti ci lu wutek lu melne ak diw wa sidri akum dem diw go xamne amul xet gu neex niki bu deenu defena karité warna ci bok ak lu melni ndem mom mu jëfëndiko ko ci yaramam du wañi dara wastihdadaha akuk xiddiku moy wat ab naq ay halqihanatiha wat ab naq wañiwul dara wala tadkhulu du saña dug al hammama ab sangukaay dañ daan defal ay sangukaay yo xamne dañ cey sangu di fay mom la neena bu fekke amul lor du saña dug ci sangukaay yoyu saraba tek na ci illa min daruratin kamali ashab wala tatlidu sanya diw jasadaha yaramam wa manam yaram wi du ko sanya diw ak dara lu koy nataxal wala taktahilu du sanya tusngalu illa li daruratin nare ngir lor sanyu te tusngalu waj rek su fekke nak da koy fajo kon dana ko man wa in bi tayyibin ak donte an na gëtt wa in bittay bin day delu ci illa li daruratin manam bu fekkene tusngalu ga loro ko waral kon tusngal ba bu neexon xetitam du wañi dara waye da koy def nak ci guddigi rek te bu beccege mu fomp ko muy watam sahoho dana ko fomp nako fop neheran ci beccek bu guddé dal mu tusngalu ndax faju loro ji nga xamni mo nek ci mom waye bu beccege nak ta fekk mu neexan xet waaw kay lay aaje wo beccege mu dindiko ne sax bu fekke neexaton xet mom tusngal ba su beccege du aaje wo mu diko dindi watax sarabina watak tahilu lidararati laylan watamsahuhu naharan in kana bi tayyibin wa illa fala yajibu masuhu ala zahiril madhhab sunu mbokki soxnay nak nañu xamne tenji mom ñaawlu rek lañ ci jublu moy baña waaj waaj tayu aduna yu ci bare bare nak day andi ak choona ba nopi te aaday rek mo len ko tek niki lay biñu tegg ak paga yek sak gi ñi sak wax